jaar fulltime bestuurd, was dat die uur was vlaag. De gats wel blind, dat is just kostte joh, fucking boy.